वैतरणी हे देवी, तुम्हारी जय हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिसमें देवता वास करते हैं वही वैतरणी नदी है। मैंने भगवान केशव जी की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक उस नदी का पूजन किया है। पापों का नाश करने वाली सिंधु रूपणी वैतरणी नदी की पूजा संपन्न हुई। मैं उसे पार करने तथा सब पापों से छुटकारा पाने के लिए इस वैतरणी प्रतिमा का दान करता हूँ। इसके बाद निमांकित मंत्र पढ़कर भगवान जी से प्रार्थना करें। ओम कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ संसारात् उद्धरस्य माम नाम ग्रहण मात्रेण सर्व पापम हरस्व मे। अर्थात हे कृष्ण जी, हे जगदीश्वर जी, आप संसार से मेरा उद्धार कीजिए। अपने नामों के कीर्तन मात्र से मेरा सारा पाप हर लीजिए। फिर क्रमशः यज्ञोपवीत आदि समर्पण करें। यज्ञोपवीत का मंत्र इस प्रकार है। यज्ञोपवीतं परमं कारितं नवतन्तुभि प्रतिगृह्णासु देवेश प्रीतो यच्छममेप्सितम्। अर्थात हे द्वेश्वर जी, मैंने 9 तंतुओं से इस उत्तम यज्ञ पवित का निर्माण कराया है। आप इसे ग्रहण करें और प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें। तांबूल मंत्र। ओम इदं दत्तं च तांबूलं यथाशक्ति सुशोभनं प्रतिगृणीष्व देवेश मामुद्धर भवार्णवात्। अर्थात हे द्वेश्वर जी, मैंने यथाशक्ति उत्तम शोभा संपन्न तांबूल दान किया है। इसे स्वीकार करें और भवसागर से मेरा उद्धार कर दें। दीप आरती का मंत्र। ओम पंचवर्ते प्रदीपोयम देव सारार्तिकं तव मोहांधकाराद्युमणे भक्ति युक्तो भवार्तिहन। अर्थात हे द्वेष, आप मोह रूपी अंधकार दूर करने के लिए सूर्य रूप है। भव बंधन की पीड़ा हरने वाले हे परमात्मन जी, मैं भक्ति युक्त होकर आपकी सेवा में यह 5 बत्तियों का दीपक प्रस्तुत करता हूँ। यह आपके लिए आरती है। नवेद्य मंत्र। ओम परमानं सुपक्वानं समस्तरस संयुतं निवेदितं मया भक्त्या भगवन् प्रतिगृह्यताम्। अर्थात हे भगवन, मैंने सब रसों से युक्त सुंदर पकवान जो परम उत्तम अन्न है भक्ति पूर्वक सेवा में निवेदन किया है। आप इसे स्वीकार करें। जप समर्पण। ओम द्वादशाक्षर मंत्रेण यथा संख्या जपेन च प्रियतां मे श्रियकांतः प्रीतो यच्छत वांछितम्। अर्थात द्वादशा अक्षर मंत्र का यथाशक्ति जप करने से भगवान लक्ष्मीकांत जी मुझ पर प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। इस प्रकार श्री हरि जी का पूजन करने के बाद निमांकित मंत्र पढ़कर गौ को प्रणाम करें। ओम पंच गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महादधौ तासां मध्ये तु यानन्दा तस्य धेन्वै नमो नमः। अर्थात समुद्र का मंथन होते समय 5 गौएं उत्पन्न हुई थी। उनमें से जो नंदा नाम की धेनु है उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात विधि पूर्वक गौ की पूजा करके निमांकित मंत्रों द्वारा एकाग्रचित हो अर्घ्य प्रदान करें। ओम सर्व काम दुहे देवी सर्वार्थिक निवारणी आरोग्यम संतति दीर्घाम देहि नंदिनी मे सदा पूजिता च वसिष्ठेन विश्वामित्रेण धीमता कपिले हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम गावो मे अग्रतः संतु गावो मे संतु पृष्ठतः नाके माम प्रतिष्ठन्तु हेम श्रृंगा पयोमुचः सुरभ्या सुरभेयाश्च सरिता सागरास्तथा सर्वदेव मये देवे सुभद्रे भक्तवत्सले। अर्थात समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा सब प्रकार की पीड़ा हरने वाली देवी हे नंदनी, मुझे सर्वदा आरोग्य तथा दीर्घायु संतान प्रदान करो। हे कपिले, महर्षि वशिष्ठ जी तथा बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने भी तुम्हारी पूजा की है। मैंने पूर्व जन्म में जो पाप संचित किया है उसे हर लो। गऊ मेरे आगे रहे, गाय ही मेरे पीछे रहे तथा स्वर्ग लोक में भी सुवर्णमयी सींगों से सुशोभित सरिताओं और समुद्रों की भांति दूध की धारा बहाने वाली सुरभि और उनकी संतानें मेरे पास आवें। सर्वदेवमयी देवी हे नंदनी, तुम परम कल्याणमयी और भक्त वत्सला हो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत पूजा करके गऊओं को प्रतिदिन ग्रास समर्पण करें। उसका मंत्र इस प्रकार है। ओम सौरभेया सर्वहिताः पवित्राः पापनाशिनीः प्रतिगृह्णान्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्य मातरः। अर्थात सबके हित में लगी रहने वाली पवित्र पापनाशिनी तथा त्रिभुवन की माता गौएं मेरा दिया हुआ ग्रास ग्रहण करें। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के मुख से सुने हुए वैतरणी व्रत का मेरे आगे वर्णन करके इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाले द्विज श्रेष्ठ मुदगल मुनि चले गए। हे द्विजवर, जहाँ गोपी चंदन रहता है वह घर तीर्थ स्वरूप है। यह भगवान विष्णु जी का कथन है। जिस ब्राह्मण के घर में गोपी चंदन मौजूद रहता है वहाँ कभी शोक मोह तथा अमंगल नहीं होते। जिसके घर में रात दिन गोपी चंदन प्रस्तुत रहता है उसके पूर्वज सुखी होते हैं तथा सदा उसकी संतति बढ़ती है। गोपी तालाब से उत्पन्न होने वाली मिट्टी परम पवित्र एवं शरीर का शोधन करने वाली है। देह में उसका लेप करने से सारे रोग नष्ट होते हैं तथा मानसिक चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। अतः पुरुषों द्वारा शरीर में धारण किया हुआ गोपी चंदन संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका ध्यान और पूजन करना चाहिए। यह मल दोष का विनाश करने वाला है। इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। वह अंतकाल में मनुष्यों के लिए मुक्तिदाता एवं परम पावन है। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं क्या बतलाऊं? गोपी चंदन मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु जी को प्रिय तुलसी काष्ट उसके मूल की मिट्टी गोपी चंदन तथा हरी चंदन इन चारों को एक में मिलाकर विद्वान पुरुष अपने शरीर में लगाए। जो ऐसा करता है उसके द्वारा जम्बूद्वीप के समस्त तीर्थों का सदा के लिए सेवन हो जाता है। जो गोपी चंदन को घिस कर उसका तिलक लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने गोपी चंदन धारण कर लिया उसने मानो गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण आदि सब कुछ कर दिया। सारे बोलो भगवान श्री विष्णु जी की जय।